Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een waarschuwing van voormalig Europarlementariër Els de Groen. Westen, kijk nou uit met je wapenleveranties aan Oekraïne, want in sommige van die wapens zitten giftige onderdelen en daarmee breng je dat land alleen maar verder in de problemen. Zometeen in Villa VDB een gesprek met haar. Nu het NOS Journaal. Hier is Robert Baltus. In Frankrijk houden ze rekening met een zeer ernstig risico voor de openbare orde. Vanmiddag is er weer een grote demonstratie tegen de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. Opnieuw hebben zich weer veel demonstranten verzameld in Parijs. Ziet verslaggever Matthijs van der Wiel. De vakbonden zijn massaal aanwezig met, je hoort het, grote speakers op de bussen gemonteerd. Hun ballonnen, muziek overal, fluitjes. Beetje vuurwerk heb ik ook al gehoord. Dat is het begin van de demonstratie. Er worden tienduizenden mensen verwacht. En men kijkt dan ook wel tegelijkertijd, maar hoe gaat het straks als het donker wordt, 's avonds? Want we weten vooral vorige week dat het na afloop de kleine groepjes railschoppers in het zwart uitmonden op een grote vechtpartij. Veel rellen hier in Parijs, brandstichting en heel veel gewonden. Donderdag werden wegen geblokkeerd, vuilnis in brand gestoken en ontstonden er opstootjes met de politie. In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn twee mensen doodgestoken. In een evenementencentrum voor moslims werden ze aangevallen door een man met een mes. Volgens tv-zender CNN Portugal is de dader van Afghaanse afkomst. Hij werd neergeschoten door de politie en ligt in het ziekenhuis. Over een motief is niets bekend. Volgens de premier van Portugal handelde de dader alleen. Ondanks strenge regels over verborgen kosten komen die in de reiswereld nog steeds vaak voor. 8 op de 10 reizen zijn niet te boeken voor de prijs waarmee wordt geadverteerd, zegt de Consumentenbond. Na 2027 komen er veel meer laadpalen langs de Europese snelwegen. Ook komen er meer vulpunten voor waterstof, voor vrachtwagens. En de betaalsystemen en apps worden gestroomlijnd. Die afspraken zijn gemaakt in EU-verband. Op het strand van Vlieland is maandagochtend een jonge klapmuts geboren. Deze zeehondensoort komt normaal gesproken alleen voor in de Poolstreek. Om moeder en kind rust te geven, hebben leger en politie het strand op Vlieland voorlopig afgesloten. Ruim de helft van de kinderen tussen 9 en 13 jaar vindt zich verslaafd aan hun mobiele telefoon. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder 500 kinderen in opdracht van het Jeugdjournaal. Meer dan de helft zegt, ik ben een beetje of ik voel me verslaafd. Dus de kinderen vinden zichzelf verslaafd in meer of mindere mate. En dat betekent dat ze het lastig vinden om van hun mobiele telefoon af te blijven. Om die reden zijn er vaak regels op school en thuis voor het gebruik van telefoons. 3/4 van de kinderen geeft aan dat ze thuis niet altijd op hun telefoon mogen. En 1/3 moet hun telefoon afgeven bij de juf of meester. Een Australische hobby-goudzoeker deed de vondst van zijn leven. Hij vond een goudklomp van 2,6 kilogram met een waarde van 148.000 euro. De goudhandelaar viel zowat van zijn stoel toen de man met het goud binnenkwam om te taxeren. Said, oh, do you think there's $10,000 worth in it? And as soon as it hit my hand, I looked at him and I said, try $100,000. He said, oh, but that's only half the rock. He said, the other half's at home. De man die de goudklomp vond, wil anoniem blijven. Het weer vanuit het westen meer bewolking en vanavond wat regen of motregen. Het is 7 tot 10 graden. Morgen eerst wat zon, 's middags regen en 13 tot 16 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Op de A10 West bij Amsterdam in de richting van Zaanstad zijn bij Amsterdam Sloterdijk 2 rijstroken dicht vanwege een politieonderzoek. Tussen Oud-Zuid en Sloterdijk heb je daarom een kwartier vertraging. En op de A16 bij Rotterdam in beide richtingen staat het even stil voor de Van Brienenoordbrug, want de brug is even open. Ster. Wanneer is een organisatie gezond? Als financieel alles goed zit? Of gaat het over mensen die meer werkplezier hebben en beter presteren? Hoe zit het met de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het datagedreven platform voor leefstijlverbetering. Met gegarandeerd een daling van het ziekteverzuimcijfer met 20%. Meer ontdekken? Ga naar smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Eindelijk weer terug. Peter Gabriel. IO The Tour. 5 juni 2023 in Ziggo Dome Amsterdam. Koop nu je kaarten via mojo.nl/PeterGabriel. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glaszetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. Heb jij ook iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl. Zet zaken voor jou in beweging. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Of je nu op zoek bent naar de e-bike waarmee je de werkdag snel achter je laat. De e-bike die je vaker laat opstappen dan instappen. Of de e-bike waarmee je de lange weg naar huis kiest. Gazelle heeft de e-bike voor jou. Kom nu proefrijden en ontdek welke Gazelle e-bike perfect in jouw leven past. Kijk op gazelle.nl/proefrit. Is componist Ludovico Einaudi een maestro voor de massa of de nieuwe Mozart? En wat is het geheim van de megahits van Joep Beving? Vanavond in het Uur van de Wolf, aandacht voor neoclassieke muziek. In de documentaire The Sound Weavers. 10:30, NTR, NPO 2. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, op de gastenlijst van de Villa. Ik heb hem hier in mijn linkerhand, staat de naam van Els de Groen, voormalig Europarlementariër voor de Groenen. Zij waarschuwt voor het verarmd uranium dat in sommige wapens zit die het Westen aan Oekraïne levert. In Terug naar Toen gaan we terug naar 1979. Toen was er een bijna kernramp met de centrale van Harrisburg in de Verenigde Staten. En onderzoeker Martijn van Zanten is in de Villa. Hij is dagelijks bezig om planten klimaatbestendiger te maken. Maar eerst de donkere wolken boven de huizenmarkt. Veel nieuwe huizen zijn vaak te duur voor kopers en de bouwkosten zijn gestegen. En daardoor loopt het woningtekort op, terwijl het aantal verkochte nieuwbouwhuizen juist is gedaald. Peter Boelhouwer is hoogleraar woningbouw aan de TU Delft. Meneer Boelhouwer, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Jurgen. En we hadden toch juist de ambitie om juist veel bij te gaan bouwen, dus dat klinkt allemaal niet goed. Nee, dat is niet goed. De ambitie is om de komende 9 jaar 900.000 woningen te bouwen. Nou, we hebben er vorig jaar 73 gebouwd, 74. En nou ja, er komen nog zo'n 10.000 bij door transformatie waarschijnlijk. Dat weten we in mei, maar de kans is groot dat de komende 2-3 jaar die productie gaat dalen, ja. Ja, het is een, ja, dat wordt dan een perfect storm genoemd, hè? Dus heel veel dingen die bij elkaar komen, die maken dat dit nu zo is. Laten we even de zaak een beetje op een rij zetten. Dus eerst bijvoorbeeld de hypotheekrente. Hoe zit het daar ook alweer mee? Ja, dus je hebt een aantal economische factoren waarbij de rente verreweg de belangrijkste is. Die was 1,5 jaar geleden, zat hij nog zo 20 jaar vast op 1,5%. Ja, die zit nu op 4,5. En dat betekent dat als je een gemiddeld koophuis koopt, hè, of dat nou bestaand of nieuwbouw is, dan betaal je zo'n 50% meer aan woonlasten. Dus dat is flink duurder geworden voor kopers. Ja. En goed, heel simpel gedacht. Ik zou zeggen, nou, zet vooral een wat goedkopere woning neer, dan kunnen mensen die snel kopen. Ja, maar ja, goed, de gemiddelde nieuwbouwwoning kost tegen de 5 ton. Dus dan moet je wel heel veel goedkoper zijn, wil je hem nog betaalbaar krijgen. En ja, daar komt bij dat als je hem echt goedkoper maakt, dat zou dan bijvoorbeeld in de sociale huur kunnen, maar goed, in de koopsector, ja, dan heb je gewoon verlies als ontwikkelaar. Dus dat kun je wel. Je kunt wel een aantal woningen kun je goedkoper aanbieden. Maar daar zit een grens aan. Ja, die beginnen daar niet aan natuurlijk, want die willen zelf ook wat verdienen. Bouwen we wel op de goede plekken in Nederland? Nou, daar kun je inderdaad vraagtekens bij plaatsen. Wat we doen is, we bouwen heel veel, tenminste ongeveer 60% is dat, 60-65% binnenstedelijk. En dat zijn vooral appartementen, ook best wel veel torens. En daar zit wel een probleempje, want ja, daar kun je ten eerste daar moeilijk in knippen. Hè? Dus als je eengezinswoningen bouwt, grondgebonden woningen, kan je natuurlijk gewoon klein alvast met een aantal woningen beginnen. En dan, maar zo'n groot bouwblok moet je in één keer ontwikkelen. En ja, er is naar verhouding ook, dat is altijd al zo geweest, naar verhouding de minste vraag naar. Dus ja, dus dan wordt het ook lastiger als die vraag wegvalt. Dan krijg je daar ook de eerste problemen. Ja. En ze zijn vrij duur, hè? Dus in de lucht bouwen is ook vaak een stuk duurder dan grondvermogen. En dat maakt dus, want vorige week was volgens mij het nieuws, hè, in Rotterdam, dat een bepaalde toren niet wordt gebouwd. Dat wordt allemaal afgeblazen omdat er gewoon te weinig op ingetekend wordt. Ja, dus ze moeten, voordat ze starten, moeten ze minimaal 70% verkocht hebben. Anders krijgen ze geen leningen van de bank. Hè? Dan kan zo'n ontwikkelaar ook niet door. En soms kunnen ze nog een deel verkopen aan beleggers. Hè? Dat gebeurt wel, dat ze 20, 30 of meer verkopen aan een belegger. Dan moet een stukje in de koop. Maar je ziet ook dat beleggers wat terughoudender worden. Want die hebben ook te maken met die hoge rente. Dus hun aanvangsrendementen moeten in principe ook wat omhoog. Dus die lopen ook al tegen grenzen aan. Daar zie je ook al dat beleggers zich terugtrekken. Met name buitenlandse beleggers, die zijn vrijwel verdwenen. Er zijn er wel pensioenfondsen die actief zijn, maar daar wordt het wel moeilijker. Ja. Ook. Ja. Meneer Boelenhouwer, hoe dit nu op te lossen? Er is volgende week een debat in de Kamer. Ja, nou, je kunt. Ik heb samen met een collega 36 maatregelen bedacht, maar je kunt wel een aantal dingen doen, hoor. We kunnen in ieder geval dat programma nu wat aanpassen. Dus ja, dat is nu 2/3 deel betaalbaar. Nou, je zou kunnen zeggen, oké, laten we die 30% sociaal dan gewoon erin houden. Maar wees iets flexibeler met de rest. Hè? Want soms kan het door een beetje programmeren, aanpassing, kan het soms wel. Je kunt, die 70%, daar kun je wat aan doen. Dus je kunt bijvoorbeeld als Rijk zeggen, nou ja, als 50% verkocht is, dan pakken wij die 20%. En wij dat risico, dat kun je bijvoorbeeld via het Rijksvastgoedbedrijf, zou je dat kunnen doen. En dan, die woningen kun je, als je ze niet allemaal verkocht hebt, ook prima verhuren. Dus dan loop je financieel als Rijk nauwelijks risico. Nou, we hebben die woningbouwimpuls. Er komen iedere keer tranches met subsidies. Je zou ook kunnen zeggen, nou, laten we die subsidietranche nou eens gebruiken om iedereen die tussen nu en volgend jaar begint met bouwen, nou, €10.000 subsidie te geven. Dat hebben we in het verleden ook gedaan. Met Van der Laan heeft dat toen in de vorige crisis gedaan. Zodat we in ieder geval de komende jaar, anderhalf jaar, niet te veel stilvallen. Ja. Dus, en je kunt ook kijken van, ja, laten we nou die plannen naar voren halen waar we wel sneller kunnen bouwen. Dat zijn vooral die plannen rondom de steden, waar je wat meer kunt differentiëren, wat opknippen. Dus je kan best wel veel doen. Ja. Nou, er liggen dus kant-en-klare oplossingen, begrijp ik. En de politiek is nu aan zet om daar wat mee te doen. Dank voor de toelichting. Peter Boelhouwer is hoogleraar woningbouw aan de TU Delft. Dan nieuws via de NOS. Gisteravond werd voor 200.000 zorgmedewerkers een CAO-akkoord bereikt. Een aangekondigde staking in april gaat daarom niet door. En zojuist reageerde minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid op dat nieuws. Wij hebben jaarlijks in de zorg altijd een systeem waarbij de zorginstellingen, niet alleen de ziekenhuizen, maar breder ook, geïndexeerd worden voor kostenstijging, waaronder loonstijging. En dat is ook dit jaar gebeurd. Dus er is naar de zorg dit jaar een bedrag van 3 miljard extra gegaan, waarvan 800 miljoen naar de ziekenhuizen. En dat, neem ik aan, zetten ze in voor hun nieuwe CAO. Suggereert u dan nu dat geld mogelijk ook anders wordt ingezet, maar gewoon dan daarvoor moet worden ingezet? Nee, wat ik suggereer is en wat ik zeg is dat ziekenhuizen en andere zorginstellingen jaarlijks geïndexeerd worden en dus bedragen voor loonstijging krijgen. En dat ze dat kunnen gebruiken voor een CAO. En dat de ziekenhuizen dat ongetwijfeld in dit geval ook gedaan zullen hebben. Zoals de universitaire centra dat eerder ook al gedaan hebben. Dus dat zij zeggen wij hebben dat geld niet. U zegt dat geld is in ieder geval wel naar de ziekenhuizen overgemaakt. Ja. En in algemene zin geldt gewoon zo dat werkgevers en werknemers sluiten een CAO af die naar wederzijdse tevredenheid is. En die werkgevers ook een instelling ook kunnen dragen. En daarvoor hebben we ze al financieel gecompenseerd. Maar als dat geld voor die lonen nou alleen kan komen als er dan bezuinigd moet worden ergens op de zorg in de ziekenhuizen, is dat dan gewoon aan de ziekenhuizen zelf? De ziekenhuizen moeten een plan maken hoe kunnen zij voldoen aan de gevraagde hoeveelheid zorg die ze moeten leveren. En uiteraard ook hoe kunnen ze voldoen aan alle kosten die daarvoor nodig zijn. En dat geldt voor loon, dat geldt ook voor medicamenten, apparatuur, gebouw, etc. Ze moeten zelf nog even goed gaan puzzelen. Ja. Ja, en ik neem aan dat ze dat al gedaan hebben gezien het voorstel wat ze op tafel gelegd hebben. Zei minister Kuipers van Volksgezondheid in gesprek met NOS-verslaggever Noeska van der Meijden. Shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. Are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Uit 1966, Nancy Sinatra. Tot 3:30, Villa VDB. Het Westen levert volop wapens aan Oekraïne. Munitie, tanks en allerlei wapentuigen om dat land te steunen in de strijd tegen Rusland. Maar in sommige van die wapens zit verarmd uranium. Het wordt gebruikt in punten van granaten en in bommen en landmijnen om die te verzwaren. Oekraïne is verder van huis als dat verarmd uranium in de grond terechtkomt, is de waarschuwing van voormalige Europarlementariër voor de Groenen, Els de Groen. Mevrouw de Groen, goedemiddag. Goedemiddag. U praat al heel lang over dit onderwerp. We komen zo meteen nog wel even verder over te praten. Leg eerst eens uit, waarom wordt dat giftige verarmd uranium eigenlijk gebruikt? Het is heel zwaar. Het is bijna twee keer zo zwaar als lood. En het is bij een inslag in een tank heeft het een hele grote kinetische waarde. Er komen gigantische temperaturen bij vrij, 30.000 graden Celsius. Waardoor die tank eigenlijk als een pakje boter doorboord wordt. En Dat lukt niet zo makkelijk met traditionele of conventionele munitie. Dus daarom wordt dat spul gebruikt. En wat gebeurt er dan volgens u als deze wapens met verarmd uranium worden gebruikt in Oekraïne? Nou, ik moet eerst even uitleggen wat verarmd uranium is. Het klinkt een beetje onschuldig, hè? Alsof je TZ voor de 20e keer van hetzelfde zakje verarmt. Maar een kerncentrale gebruikt verrijkt uranium. Dat wil zeggen dat daar een groter deel van splijtbaar is. En bij het scheiden van dat verrijkte en andere uranium ontstaat dus een afvalstof. En dat noemen ze verarmd uranium. Dat is minder goed splijtbaar. Maar het is even giftig en even zwaar en bijna net zo radioactief. Dat is afval. Vroeger werd dat opgeborgen. En tegenwoordig wordt het dus in wapensystemen gebruikt. Dat is heel lucratief, want het kost niks. Ik geloof dat het iets van $2 per kilo kost. Dus dat is absoluut niets. Ja. En de tanks die er tot nu toe mee... Het wordt ook gebruikt in bommen, om bommen te verzwaren. Maar de tanks die er tot nu toe mee beschoten zijn, ja, die zijn meteen naar de andere wereld geholpen. Alleen het probleem is dat na die explosie en die enorme vuurzee, waarbij dus die hele hoge temperaturen ontstaan, krijg je vergassing van het uranium. Dan gaat het uranium condenseren. En vervolgens wordt het weer een oxide, wordt het weer stof. En dat heel fijne stof, dat uraniumstof, dat komt in de lucht, dat komt in water, dat komt in grondwater, in vegetatie en in mens en dier. Ja, okay. En dan gaat het zijn schadelijke werking nog eens verlengen. Ja, want dan kan je dus inademen, het gaat in het voedsel zitten wat op het land staat. Zo moeten we dat zien. Ja, uranium heeft alfa-straling. Je hebt een heleboel soorten straling. Hè. Sommige straling bestaat alleen maar uit energie. En bij uranium bestaat het uit kerndeeltjes. En die kerndeeltjes, 4 kerndeeltjes, dat is een hele zware straling. Als je een blokje uranium op je bureau legt en je legt er een papiertje overheen, meet je niets meer. Je kunt het met een papiertje tegenhouden. Maar als je het inademt, of als je het binnenkrijgt met water of met voedsel, dan gaan je luchtwegen en die bloed, je lichaamssappen als het ware, gaan voor het transport zorgen. En dan kan het in je nieren gaan zitten, het kan in je longen gaan zitten, het kan terechtkomen in het roodbeenmerg. En daar gaat dat bombardement van die kerndeeltjes door. Die straling die blijft op gang. En wat daarnaast nog een rol speelt, is de giftigheidsfactor. Dus je kunt bij wijze van spreken wel 5 of 6 jaar met die rommel in je lijf doorlopen, maar dat bombardement, dat inwendige bombardement, gaat verder en ontwikkelt zich tot een kanker. Of het kan je DNA beschadigen, waardoor je dus ook in toekomstige generaties de gevolgen van zo'n besmetting terugziet. Op een afschuwelijke manier. Hè, met doodgeboorte, met aangeboren misvormingen. En dat, daar zijn studies over verschenen. Er is fotomateriaal van, er zijn films gemaakt. En dat zijn niet de gezelligste spulletjes om naar te kijken. Nou, alleen als u het al vertelt, dan gaan de haren bij mij overeind staan. Er is veel discussie over de gevaren van het verarmd uranium. In de Britten, die ook wapens leveren, die zeggen, ja, er is niks gevaarlijks aan. Ze zeggen, ja, het is hooguit licht radioactief. Nou ja, dat is dus echt een pertinente leugen. Het is minder radioactief dan het verrijkt uranium dat in kerncentrales zit. Het is ongeveer 60% zo radioactief als het kernreactor uranium. Maar dat is toch nog behoorlijk veel. Bovendien is alfa-straling de gevaarlijkste vorm van straling die we kennen. En daarnaast is het dus net zo toxisch, net zo giftig als het uranium dat in kerncentrales zit. Dus het is al met al heel gevaarlijk. Een voorbeeld, de Italianen die de rommel van de beschietingen met uranium in Kosovo hebben opgeruimd, die hebben daar een zware tol voor betaald. Er zijn inmiddels 400 jonge mensen gestorven aan blootstelling aan dat uranium. En er zijn duizenden die nog leven, maar met kanker of andere problemen kampen. Ja. En dat is dus heel dicht bij huis. Hè. Er zijn ook Nederlanders omgekomen, er zijn Belgen omgekomen, er zijn mensen die met lymfeklierkanker zitten. Irak heeft de grootste hoeveelheid depleted uranium of verarmd uranium gekregen. Zo'n 500 ton minimaal in 2 golfoorlogen. Dus daar zijn de gevolgen helemaal desastreus. Kinderkerkhoven, want kinderen zijn voor straling veel gevoeliger dan volwassenen. Dat heeft te maken met hun groei. Dus gaat er iets mis met celdeling, dan gaat het ook goed mis. Zwangere vrouwen natuurlijk, die monsterlijke vrouwen zijn echt bang om in verwachting te raken. Want er zijn ook mensen die zeggen, ja, het is nu oorlog, we moeten Oekraïne helpen, want anders wordt het land platgewalst. Wat zegt u dan? Ja, natuurlijk, daar ben ik een groot voorstander van. Er is al vaker gezegd, we vechten onze oorlog uit. Wij willen een democratisch stelsel. En zij halen voor ons... In feite doen zij ons werk. Mm. Maar... mag ik een vergelijking maken? Stel nu dat zij te maken hebben met inbrekers. En ze willen die inbrekers verjagen, want die inbrekers die strooien met gif. Dan gaan we ze toch niet helpen door nog meer gif in hun huis te brengen. Dus u zegt wapens leveren is prima, maar niet die wapens waar dat verarmd uranium in zit. Nee, want de halveringstijd, dat is de tijd waarin uranium de helft van zijn radioactiviteit verliest, is schrik niet, is 4,5 miljard jaar. Dat betekent dat als dat eenmaal in de bodem zit daar, in gewassen, vegetatie, in grondwater, buitenwater, in mens en dier, dan raak je het nooit meer kwijt. En mensen zeggen soms, ja, die graanschuur, het gaat om de mensen. Ja, maar die graanschuur kun je ook wel vergeten. Dus het is ook economisch een ramp voor het land. Dat graan dat ook over de rest van de wereld wordt de graan dat naar de rest van de wereld ook wordt gebracht natuurlijk. Dus uiteindelijk komt het ook bij ons weer terecht, zegt u. Dat komt ook bij ons terecht, maar er is sowieso een kans dat het zich gaat verspreiden. Ik zei al, als dat uranium eenmaal een tank of anderszins iets anders geraakt heeft en tot stof, tot heel fijn stof gaat vervallen, dan kan het via de wind ook verspreid worden. En wij hebben hier, als er bosbranden zijn in de buurt van Tsjernobyl, dan meet het RIVM al een verhoogde straling in Nederland. Dus het kan zich over veel grotere afstanden gaan verspreiden. Het kan via rivieren in de Zwarte Zee terechtkomen. En daardoor ook weer in andere landen. In de vissen kan het terechtkomen. Zit het eenmaal in het milieu, dan haal je het er niet meer uit. Ja. Je kunt een besmet tankonderdeel kun je bij wijze van spreken vervoeren en heel diep ergens in de aarde opbergen om mensen te beschermen. Het milieu te beschermen tegen straling. Maar dat kun je niet met stof. Niet met heel fijn stof. Nou, vandaar uw waarschuwing. Een voorbeeld nog. Er wordt niet alleen uranium in deze wapens gebruikt. Soms zit er ook wat plutonium bij. Een duizendste gram plutonium is dodelijk. Dat geeft aan waar we mee bezig zijn. Met zulk fijn stof kun je dus ontiegelijk veel ellende veroorzaken. Je zou het ook kunnen vergelijken met een hele langzame atoombom. Een atoombom doodt meteen. En uiteraard ook nog op termijn, hè, doordat het ook het milieu vervuilt. Dit is een langzame killer. Ja. Dit strekt zich uit over eeuwen. Dank voor uw verhaal. En de waarschuwing kwam dus van Els de Groen, oud-Europarlementariër voor de Groenen. Niet tegen wapenleveranties, maar niet die waar dat verarmd uranium in zit. We zijn intussen wel bekend met de revival van de zogenoemde West Coast muziek, dankzij Young Guns, Silver Fox, Joel Saracula, Super DB en in eigen land Lo van Gorp. U kunt er ook nog de naam van James Sayer bij schrijven. Begon met optreden in de pubs van zijn geboortestad Birmingham, verhuisde uiteindelijk naar Londen. Daar trok hij de aandacht van een Amerikaanse producer, genaamd Alan Glass. Die nam een paar demo's met hem op. Die kwamen ter oren van oud Doobie Brothers en Steely Dan zanger Michael McDonald. En die was gelijk enthousiast over het werk van James Sayer. Zo gek is dat ook weer niet, want zijn nieuwe liedje, Cherry, heeft een hoog Doobies gehalte. Walking down the street, smiling. James Sayer, zijn naam. Cherry, dat is het liedje. Als u dit leuk vindt, donderdag 11 mei treedt hij op in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. En op vrijdag 12 mei in de metropool van Hengelo. Sophie. Ja? In de receptie. Ging net al even een beetje over kernenergie. Wim Turkenburg is in de house. Ja, hoogleraar, kernenergie-deskundige. Inderdaad, het ging net over dat verarmd uranium. En verder is natuurlijk kernenergie helemaal terug op de agenda als energiebron. Meneer Turkenburg, never a dull moment in uw dossier. Nee, dat klopt. Het is permanent nu al sinds de jaren 70 dat ik daarmee bezig ben, ook over wordt gevraagd. Ja. Je kunt nooit eens lekker in de achtertuin gaan werken. Jawel, jawel, jawel. Nee, dat doe ik ook. Ik hou vakantie. Ik kom net terug van een week lang weekendvakantie. Dus dat zeker gebeurt het ook. Maar is het een dagtaak om dit nog bij te houden? Nou, geen dagtaak, maar ja, het gaat een beetje van natuur. Het interesseert mij zeer, het hele energievraagstuk, klimaatvraagstuk. En met name dan welke bronnen je moet inzetten om het klimaatvraagstuk op te lossen. Dus ook de vraag, ja, wel of niet kernenergie. Wat zijn de voor- en nadelen? En dan natuurlijk ook, hoe zit het met bijvoorbeeld ongelukken die kunnen plaatsvinden? Daar gaan we het straks over hebben. Precies, dat is de bal op de stip. Want op deze dag in 1979 ontsnapte Harrisburg in de Verenigde Staten aan een kernramp. Daarover meer zometeen. NPO Radio 1. Eerste hoofdpunten uit het NOS-journaal. Hier is Robert Baltus. De treinen tussen Den Bosch en Eindhoven zullen morgenochtend weer gaan rijden, meldt ProRail. De dassen die onder het spoor een burcht hadden gemaakt zijn verhuisd en het spoor is hersteld. Sinds vorige week dinsdag rijden er tussen Bokstel en Den Bosch geen treinen, omdat er onder het spoor bij Estus dassenburchten waren ontdekt. Het Verenigd Koninkrijk en Polen gaan samen twee tijdelijke dorpen bouwen in Oekraïne. De dorpen moeten aan ongeveer 700 Oekraïners die hun huis zijn kwijtgeraakt onderdak bieden. In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn twee mensen doodgestoken. In een evenementencentrum voor moslims werden ze aangevallen door een man met een groot mes. Volgens tv-zender CNN Portugal is de dader van Afghaanse afkomst. Hij werd neergeschoten door de politie, ligt in het ziekenhuis. Over zijn motief is niets bekend. Ruim de helft van de kinderen tussen 9 en 13 jaar vindt zich verslaafd aan hun mobiele telefoon. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder 500 kinderen in opdracht van het Jeugdjournaal. Meer dan de helft zegt vaak het gevoel te hebben dat ze even op hun telefoon moeten kijken. En ze dan, hebben dan moeite om hem weer weg te kunnen leggen. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Erik Evengroen. Goedemiddag. Op de A10 bij Amsterdam, op de A10 West richting Zaandam, is er bij Amsterdam Sloterdijk een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn er dicht en de vertraging is 20 minuten. En er staat inmiddels 5 kilometer file voor. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 28 maart 1979. Villa VD. Op die dag was er een ongeluk met de kerncentrale van Harrisburg in de Verenigde Staten. The accident occurred here at the Three Mile Island nuclear power plant, a dozen miles south of Harrisburg. Een ongeluk in de kerncentrale bij Harrisburg in Pennsylvania. In een van de kerninstallaties laten twee pompen van het koelsysteem het afweten. De koeling werkt niet en de reactor wordt verschrikkelijk heet. Er ontstaat een geweldige stoomdruk en daardoor springt een veiligheidsklep open. Steam escaped into the atmosphere and radiation was detected as far as a mile away. En na het stoomlek loopt er nu ook water weg. Dat water is radioactief. Miljoenen liters ervan stromen de vloer op. De eerste berichten in de plaatselijke pers spraken van weinig gevaar. Maar in de dagen daarna veranderde de stemming van de berichten. Er heerst nu al dagenlang de angst voor een massale radioactieve besmetting, voor een ontploffing van de centrale of voor een grootscheepse evacuatie. En over dat ongeluk in Harrisburg praat ik met kernenergieprofessor Wim Turkenburg. Hartelijk welkom. U zat net in stemmen te knikken toen u dit allemaal hoorde, de polygoonstem. Klopte het allemaal? Dit klopt redelijk goed, ja. Ja, wat er werd gezegd. Wat staat u nog bij van die dag? Ja, ik zat zelf toen in Rome. Ik zat daar op een bijeenkomst van een werkgroep over natuurkunde en samenleving, een Europese werkgroep. En wij moesten de Europese natuurkundigen adviseren over het te voeren beleid met grote maatschappelijke vraagstukken waar natuurkunde een rol bij speelde. Dus op die dag zelf heb ik eigenlijk weinig van het ongeluk gehoord, wel de dagen daarna. En dat stond mij zeker bij, omdat ik een paar jaar daarvoor een groot conflict had met mijn promotor, professor Kistenmaker, de uitvinder van het ultracentrifuge verrijkingstechnologie in Nederland. En dat conflict ging onder andere over de gevaren van kernenergie. En ik had hem gezegd, het valt niet uit te sluiten dat er een kernramp kan plaatsvinden. En hij vond dat bangmakerij, dan moest je het volk niet meer lastigvallen. En als ik dat wel deed, dan zou ik dat merken, want dan zou ik ontslagen worden en zou hij zich terugtrekken als promotor. Doe maar. Ja, het is toen heel rel geworden, tot aan de Tweede Kamer dan toe. Hij heeft later wel zijn excuses aangeboden, moet ik meteen bijzeggen. Maar Harrisburg was dus eigenlijk uw gelijk? Dat was inderdaad exact. Dat is wat ik wilde zeggen. Ik had daarvoor gewaarschuwd. En Kistenmaker zei, dat gebeurt nooit tijdens het mensenleven. En het gebeurde wel. Ja. En het gebeurde later nog een keer en nog een keer. Die grote ongelukken. Tsjernobyl en Tsjernobyl en Fukushima. Ja, precies. Ja. Even dat Harrisburg-verhaal. Want het is geen kernramp geworden. Het was een ongeluk. Nee. Kun je eens uitleggen wat is er gebeurd? Kernramp? Kijk, het was een zeer ernstig ongeluk. Dus inderdaad, de koelingspompen die faalden. Kern werd te heet, gebeurde van alles. Noodkoelsysteem functioneerde wel, maar werd niet goed bediend door het personeel. Kleppen bleven openstaan. Dus de kern die raakte niet meer gekoeld, of te weinig gekoeld. Hij stond wel uit de reactor, was uitgezet. Maar je hebt altijd nawarmteontwikkeling. En dat maakt die kern vreselijk heet. En zo heet dat de reactorkern is gesmolten. En bij dat smelten komen er allerlei radioactieve stoffen vrij binnen het reactorgebouw. Er werd ook waterstof gemaakt. En was men heel erg bang voor, want waterstof kan exploderen. Dat hebben we ook in Fukushima gezien. Dan vliegt het hele reactorgebouw de lucht in. Dat gebeurde in Harrisburg niet. Dus daar heb je geen waterstofexplosie gehad, maar men was er wel bang voor. Ja. En dus heeft men daar allerlei gassen af en toe ook naar de buitenlucht laten weglopen om die druk te verlagen. En als je dan de ventielen openzet, ook al zet je de filters tussen, dan komt de reactiviteit naar buiten. Het was niet heel veel, vergeleken met Tsjernobyl heel weinig. Ook vergeleken maar met, er is wel straling dus naar buiten gekomen? Er is zeker reactieve stof naar buiten gekomen. En dat leidde er onder andere toe dat men dat advies gaf aan zwangere vrouwen en aan kinderen. Want die zijn het meest kwetsbaar. Foetus is het meest kwetsbaar. Kleine kinderen zijn het meest kwetsbaar voor straling. Radioactieve straling. En die werden dus geadviseerd te evacueren. Mm. Maar de bevolking werd bang in de omgeving. Die hoorden deze berichten. Ja. En die is zelf massaal op de vlucht geslagen. Dus er zijn zeker 100, misschien wel 140.000. Dat soort vachtallen hoor je. Mensen zijn weggegaan. Ja. Weg van de reactor. Is die bekend over mensen die daar dus de gevolgen daarvan hebben ondervonden? Aan zijn overleden bijvoorbeeld? Dat is gevolgd, jaar in, jaar uit. En tegelijkertijd waren er ook metingen daar ter plekke buiten de reactor. Er staan altijd stralingsmeters. Het bleek toch dat die stralingsbelasting heel erg laag was, die mensen opliepen. Dus eigenlijk is vanuit de wetenschap de stellingname, er zijn geen slachtoffers gevallen en ook niet op langere termijn. En dat is het verschil tussen een ongeluk en een ramp misschien, als je dat zo mag zeggen. Je kunt het best ook wel een ramp noemen, want er moest toch voor een deel geëvacueerd worden. Maar het is niet zo'n ernstig ongeluk als in veel verder van dat, als in Tsjernobyl en in Fukushima. Ja. Jullie hadden het net ook al even over. Er is intussen heel veel veranderd. Hè? We praten nu over 1979. Intussen hebben we te maken met het klimaat. Ja, toen ook al trouwens. Ja. Opwarming van de aarde, toen ook al. Maar goed, dat is nu nog steeds veel meer. Beheerst de politiek. Voor- en tegenstanders zoeken elkaar op in het debat. U zei het net al. Mij wordt die vraag natuurlijk vaak gesteld. Is kernenergie dan een oplossing? Energetisch is het een oplossing. De vraag is of je de nadelen die eraan kleven, of je die kunt beheersen en of je dan die beheerste nadelen aanvaardbaar vindt of niet. Dus dat is één vraag. Maar daar gaat de vraag aan vooraf, is het ook nodig? Kun je niet op een andere manier in je energiebehoeften voorzien? En wat zegt u dan? Die vraag is lang gesteld. Nou, dat daar veel onzin over wordt beweerd, ook in Nederland. Je ziet aan de ene kant, in de linkerkant van het politieke spectrum zegt, we kunnen alles met zonne, met wind en met groene waterstof. Dus we hebben die kernenergie en fossiele brandstof allemaal niet nodig. En aan de rechterkant van het politieke spectrum zegt men, nou, die kernenergie, die hebben we hard nodig. En die kan al, die kerncentrales kunnen al in 2030, zo niet 2035, draaien. En we hebben dus geen wind op land en ook geen zonneweiders nodig. Dus daar liggen twee grote tegenstellingen en beide is onzin. Oké. Ja, sorry dat ik het zo zeg. Dus het maar zal altijd een mix moeten zijn van deze dingen. Je hebt een mix nodig van vele bronnen. Met alleen zon en wind gaan we het niet redden. Dan zou je kunnen zeggen, we gaan aardgas inzetten. Dat moet je dan importeren, maar dan moet je wel de CO2, de broeikasgas die daarbij vrijkomt bij verbranding, moet je afvangen en ondergronds opslaan. Nou, de regering zegt nu, en dat zeggen ook de vele politiek, wij willen geen fossiele brandstoffen meer gebruiken in 2050. Het zou kunnen. Wil ook niet afhankelijk zijn van de Russen. Komt er nog bij natuurlijk. Ja, maar het kan ook uit andere landen. Kan ook uit andere landen. Dan heb je daarnaast de mogelijkheid om bio-energie te gebruiken. Dat moet dan wel duurzaam worden gewonnen. Velen zijn bang dat het ten koste gaat van de natuur. Dus de stelling van de regering is nu, we gaan geen bio-energie gebruiken voor warmte en elektriciteit. Nou ja, dan heb je nog wel een paar andere hernieuwbare bronnen, aardwarmte, maar dat levert heel weinig op. En op het lijstje staan ook twee nieuwe kerncentrales. En dan heb je inderdaad die kerncentrales nodig. Ja, ja. Ja, ja. Er is nog wel een andere optie, maar die zal zeker nog niet zo grootschalig beschikbaar zijn. En dat is waterstof maken in bijvoorbeeld de Sahara en die je hier naartoe halen en dan die waterstof gaan gebruiken. Nou, dat moeten we zeker ook in gaan investeren. Willen we ook, gaan we ook doen. Maar het is nog niet op die grote schaal beschikbaar. En voor al deze dingen geldt, er is niet één ei van Columbus. Niet één ei van Columbus. Want over die kerncentrales nog even, die plannen van de regering. Nou ja, daar is nu een hele onderzoek op opgetuigd. En iedereen mag daar een zegje over doen. Maar dat is er niet van vandaag op morgen. Dat gaat sowieso natuurlijk jaren duren. Los dat even klopt. Van de investering ook die je dan nog dat kost. Klopt. De regering komt in juni met grote plannen op dit gebied. Ook hoe ze dan de bevolking gaat betrekken bij de besluitvorming of wel of niet twee nieuwe kerncentrales. Maar als je zegt, we gaan dat bouwen, dan praat je twee grote kerncentrales, die zouden in Borselen moeten komen. Dan gaat dat zeker waarschijnlijk, als je dat aan de markt overlaat, 30 miljard euro kosten. Ja. Dat is gigantisch veel geld. De overheid zegt nu, de regering, we hebben er 5 miljard voor beschikbaar. Maar dat is dus verder van voldoende. Daar gaat het niet mee lukken. Er is ook geen energiebedrijf die nu wil investeren. Nee. Nou, en voordat ze dan, als je het echt gaat doen, dan heb je het vergt heel veel tijd om dat voor te bereiden en ook bouwen. Ja, mijn schatting is dat ze misschien zo rond 2040 dan stroom uit het net kunnen leveren. Ja, en dat loopt niet gelijk met de data die genoemd zijn. Dat klopt. Nee. Dat klopt. Nou, helder verhaal, meneer Turkenburg. Hartelijk dank weer daarvoor. Okay. Kernenergieprofessor noem ik u maar even. We spraken over de bijna kernramp. Het ongeluk in ieder geval met de centrale van Harrisburg 1979. Meer historisch wisseldatjes vindt u op de site maxvandaag.nl. En dit was 44 jaar geleden een hit in Nederland van de Pointer Sisters. I'm riding in your car. You turn on the radio. You're pulling me close. I just say no. Romeo and Juliet, Samson and Delilah. Baby, you can bet a love they couldn't deny. My words say split, but my words stay lie. 'Cause when we kiss, ooh, fire. Edith, in dat jaar 1979, van de Pointer Sisters, nummer trouwens geschreven door Bruce Springsteen. Het was Fire. Dan nieuws via de NOS. Het treinverkeer tussen Den Bosch en Boksel wordt morgen hervat. Sinds een week geleden rijden daar geen treinen op dat traject, omdat dassen bij Es en Vught burchten hadden gegraven onder het spoor. En de das is een beschermde diersoort. Joker van der Kruisen is van ProRail. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het probleem nu opgelost? Ja, we hebben inderdaad de afgelopen week de burchten bij zowel Es als bij Vught aangepakt. En dat wil dus zeggen dat we eigenlijk hebben gekeken naar waar we nog vermoedens waren dat de das daar zat. Die holen hebben we afgedekt, zodat de dassen nog wel naar buiten konden, maar niet meer naar binnen. Zodat we eigenlijk de das de mogelijkheid hebben gegeven om zelf te vertrekken. Andere holen die al niet meer bewoond waren, die hebben wij dichtgemaakt. En toen hebben we de das een tijdje de tijd gegeven. En na zo'n 24 uur hebben we ook de andere holen aangepakt. En we hebben uiteindelijk geen das aangetroffen. Dus we hebben alle gaten hebben kunnen dichten. Het spoor weer kunnen herstellen. En daardoor kan zo meteen het treinverkeer weer starten. Zijn nu bezig met afrondende werkzaamheden. Maar de afgelopen week hebt u dus geen enkele das aangetroffen daar? We hebben ze uiteindelijk niet aangetroffen. Oh. Nee, dat klopt. En waar zijn die dassen gebleven dan? Nou, we hebben ze later nog wel met de camera in de omgeving gezien. Dus wij denken dat inderdaad alles wat wij hebben gedaan uiteindelijk heeft geholpen, zodat de das een andere plek is gaan zoeken. Ja, die stonden te lachen op een afstandje of zo, die dassen. Zag u dat op de camera? Nou, wie weet. Ja, want hoe gaat u dat nou in de toekomst voorkomen, dat niet weer een week of misschien langer zo'n hele dienstregeling eruit moet? Ja, voor de nabije toekomst gaan we in ieder geval zorgen dat we ook graafwerende materiaal op het spoortaluut aanbrengen. Dus dat de das ook inderdaad daar niet meer kan graven. Iets later wordt er echt wat definitief materiaal geplaatst. En uiteindelijk hopen wij natuurlijk dat wij een algehele ontheffing kunnen krijgen. Dat als het zich weer voordoet, dat we op hele korte termijn maatregelen kunnen nemen. Ja, en dan bedoelt u gewoon die dassen de nek verplaatsen. Verplaatsen. Nee, niet de nekken. Nee, we willen ze heel graag. Nee, zeker niet. Nee. We willen heel graag de das. Dat de das een fijn leven heeft in een fijn gebied, maar dat het allerliefste buiten het spoor. Dank voor de toelichting, Joker van der Kruisen van ProRail. U luistert naar Villa. De effecten van klimaatverandering zijn weer volop in het nieuws. Na dat VN-klimaatrapport dat onlangs weer verscheen, de weersextremen zoals hitte en een te hoog of juist te laag grondwaterpeil, die hebben niet alleen invloed op mensen, maar ook op planten. Gewassen hebben bijvoorbeeld te lijden onder het weer en waardoor ook weer oogsten mislukken. En dat heeft dan weer gevolgen voor onze voedselproductie. In de villa is Martijn van Zanten van de Universiteit van Utrecht, die onderzoek doet naar hoe planten klimaatbestendiger kunnen worden. Sophie. Op zijn naamplaatje staat universitair hoofddocent. En ik heb nu echt geoefend plant stress resilience. Maar er waren toch een paar bewoners van de villa die de hele tijd struikelden over dat laatste woord, er resilience van maken. Maar wat is het, resilience? Resilience, ja, als je het letterlijk vertaalt, is het veerkracht. Dus hoe planten omgaan met stress, maar zeker ook hoe ze terugkomen naar een stressvolle situatie. Het zijn net mensen. Inderdaad. Ja, Martijn van Zand, hartelijk welkom in de villa. Want kort door de bocht komt het dus op neer, planten veerkrachtiger maken. Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk wat we moeten doen, met z'n allen. Ja, we zien de wereld om ons heen veranderen. En ook in een niet veranderende wereld. Natuurlijk met klimaatverandering te maken, maar ook het weer is elke dag anders. En planten kunnen niet weglopen, zoals bijvoorbeeld dieren dat kunnen. Die kunnen onder de stenen gaan zitten als het regent. Een plant kan dat niet. Die moet het doen met waar die staat. En daarom kunnen planten zich heel goed aanpassen. Die hebben een heel groot repertoire aan mogelijkheden. En ja, wij onderzoeken hoe dat in elkaar steekt. En welke weersinvloed heeft dan de meeste invloed? Welke de meeste invloed heeft, zou ik niet durven zeggen. Het is vaak een combinatie van dingen. Dus denk aan temperatuur. Hè. Hoge temperatuur kan gevolgd worden door een hele koude nacht. Maar ook regenval die gevolgd wordt door droogte. Dus overstroming gevolgd door droogte. Dus het is vaak een combinatie die het versterkt. Ja. Maar ik werk zelf met name aan temperatuur. En daar zie je dat bijvoorbeeld per graad opwarming de opbrengst van onze gewassen tot wel 10% achteruit gaat. Ja, want kijk, dat is natuurlijk met zo'n gesprek. We hebben het over planten. En dat is natuurlijk ook in de hele stikstofdiscussie. Dan zeggen mensen, toch mooi dat er weer wat bramen bij komen. Maar goed, we vergeten natuurlijk ook wat er niet goed gaat. Dit heeft uiteindelijk ook direct invloed op onze voedselproductie natuurlijk. Ja, zeker. Zeker op een mondiale schaal. Als je kijkt naar de grote, wat we noemen staple crops. Dus dat zijn de gewassen die de wereld voeden, de calorisch voeden. Dus maïs, tarwe, rijst, dat soort gewassen. De overstroming is daar een groot probleem, droogte, maar zeker ook hoge temperaturen. Gewoon per graad opwarming gaat de opbrengst sterk naar beneden. En door te onderzoeken van hoe dat werkt, welke eigenschappen daar een rol bespelen, hopen we dat te kunnen omdraaien en die gewassen weer hoog productief te krijgen. Is er een soort ideale klimaatplant? Ja en nee. Kijk, elke natuurlijke plant die is aangepast aan de condities waarin die groeit. Dus dat betekent, een cactus zal het niet overleven op de Noordpool. Maar hij is wel heel goed aangepast, die cactus, aan de omstandigheden in de woestijn. Ja, de woestijn doet niet. Denk aan de waslaag, denk aan de naalden die het vocht invangen. Dus voor een woestijn is een cactus een ideale plant, maar niet voor op de Noordpool. En de gewassen die wij gebruiken, die komen niet per se, als je het hebt hier over Nederland, uit Nederland oorspronkelijk. Dus die zijn niet ideaal voor onze condities. En er zit natuurlijk heel lang veredeling achter. Dus het verbeteren van gewassen, waardoor ze die prima doen. Maar met een veranderend klimaat is er denk ik wel actie nodig. Maar ik begrijp dat jullie onderzoek doen aan de hand van de zandraket. Ja. Leg eens uit. De zandraket, ja, de beste analogie is denk ik, zoals een muis gebruikt wordt voor medicijnonderzoek, of een fruitvlieg in het verleden veel gebruikt is voor animaal-dierlijk onderzoek, is de zandraket, of Arabidopsis zoals we hem zelf graag noemen, eigenlijk een genetisch modelorganisme. En toen ik hier de studio binnenliep, zag ik hem alweer tussen de stoeptegels opkomen. Dit is het seizoen. We gaan de tuinman zo naar buiten. Ja, je ziet ze overal opkomen nu. We weten er heel veel van. Het is een klein plantje. Het is verwant aan de koolsoorten. Het is een mosterdachtige. Dus de kennis die we opdoen met dat plantje. Maar dat is dus bedoeld, de kennis om dus andere soorten beter te maken. Jazeker. Ja, dat plantje komt voor over het hele noordelijk halfrond. Natuurlijk. Dus dat betekent ook dat hij lokaal aangepast is aan allerlei condities. Van tropische tot over de poolcirkel. En bij de poolcirkel zijn ze aan kou aangepast. Tropisch uiteraard aan bijvoorbeeld een hoge luchtvochtigheid en hoge temperatuur. Maar het is wel dezelfde soort. Dus te kijken van waarom doet die een het nou heel goed in de tropen en die andere het op de Noordpool. Kunnen we die eigenschappen bestuderen en leren kennen. En dan is het bedoeling dat bedrijven dat gaan zaaien, neerzetten en we er uiteindelijk dus geen last van krijgen. Ja, nou wat wij doen op de universiteit is vooral kijken naar welke eigenschappen spelen daar een rol bij, welke genen spelen daar een rol bij, om het proces te begrijpen, wat is de functie. En dan kan het bedrijfsleven of NGO's kunnen daarmee aan de gang om gewassen eventueel te verbeteren op basis van die kennis. Ja, dat is niet iets wat wij zelf per se doen. Ik zag een tijdje terug een heel interessant filmpje over, dat ging dan over vertical farming, hè? Dus eigenlijk gewoon het kweken van planten in een fabriek. Ja. Een kweekflat heet dat dan, geloof ik. Die kan je overal neerzetten. Ook in de woestijn, op de Noordpool als je dat wil. Heb je niks te maken met buiten. Dus is dat niet de toekomst? Ja, het ideaaltype is natuurlijk de sla onder de supermarkten. Waar je precies kan vertellen wanneer die klaar is. De dag voor kerst, bij wijze van spreken. Maar ook daarvoor moet je realiseren dat die planten staan ook in een omgeving. Hè. Die hebben een lichtomgeving, maar ook temperatuur. En als je die planten klaar wil hebben de dag voor kerst, dan zou je bijvoorbeeld met temperatuur kunnen spelen om ze juist allemaal op hetzelfde moment klaar te krijgen. Dus ook daar speelt die kennis van hoe planten omgaan met hun omgeving een belangrijke rol. Maar goed, je hebt niet te maken met het ene moment... ja, natuurlijk uiteindelijk wel met droogte... maar je kan zelf zorgen dat er in ieder geval genoeg water is in zo'n verband. Ja, zeker, maar dat is stuurbaar. Maar ook om het te kunnen sturen moet je weten wat je bij moet sturen. En ook daar speelt die kennis van hoe planten omgaan met hun omgeving een belangrijke rol. Ja, dus ook hier geldt weer, leuk initiatief en prima... maar we moeten ook gewoon met het gewone basiswerk door blijven gaan. Ja, zeker. Ja, kijk, die planten hebben ook temperatuur nodig. En als je planten hebt die wat beter bestand zijn tegen koude, dan zou je bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld minder gas kunnen gebruiken om zo'n lokale vertical farming fabriek op te stoken. Ja, en dan heb je dezelfde opbrengst met minder gasverbruik en dus een lagere productiekosten. We hebben weer wat geleerd zo de afgelopen minuten. Dus hartelijk dank daarvoor. Graag gedaan. Martijn van Zanten, Associate Professor Plant Stress Resilience aan de Universiteit van Utrecht. We gaan naar de letteren en daar is hij weer op dinsdag. De dichter voor drie, Reinier van de Veer. Goedemiddag. Ik heb weer een primeur. Gisterochtend vroeg is op de Wadden iets bijzonder tofs gebeurd. De dag van menig dierenliefhebber werd plotsklaps opgefleurd. Op het strand van Vlieland ligt een donse pup met een hele zachte vacht wit en grijs van kleur. Hij is pas net geboren en dat is voor het eerst in Nederland. Een primeur dus, zei ik toch. Hij ligt daar heerlijk op het strand. De klapmuts, want zo heet hij, is een ontzettende charmeur. En alsof dat nog niet goed genoeg was, ook een seafood connoisseur. Hij doet ze graag te goed aan. Mosselen, garnalen, calamari, misschien ook wel aan steur. En daar jaagt hij zelf op. Maar nu nog niet. Nu wordt hij door zijn moeder flink verwend elk moment dat hij om eten zeurt. Het is zelfs zo. In de eerste 4 dagen van zijn wereldse bestaan komt het kleine zeehondje maar liefst 25 kilo aan. Daar kan menig bulker in de gym nog een flinke punt aan zuigen. Anyway, de klapmuts is geboren, een wolk van een baby, alle reden om te juichen. Een beetje aardigheid in deze tijd. Opdat het u maar in positieve zin onthutst, verbluft van levenslust. En dat u dan de dag ingaat, vrolijk in uw handen klappend. En natuurlijk goed gemutst. Ja, mooi. De klapmuts, mooie naam ook. Ik verwijs nog even naar die site maxvandaag.nl. Dat hebben we net ook al even gedaan bij Terug naar Toen. Want daar staat veel meer aan geschiedenis op. Maar ook elke eind van de week zetten we daar de 4 van de Villa op. Dat zijn 4 mooie gesprekken uit dit programma Villa VDB. Kunt dus in een half uurtje gewoon nog even terugluisteren. Waar u ook bent, wat u ook doet. Gewoon even dat ding op de kop en luisteren. 4 van de Villa te vinden dus op de site maxvandaag.nl. NPO Radio 1. Wordt deze dagen een hoop beweerd door de heren en dames politici. Maar klopt het ook wat ze zeggen en beloven? Zeker, ja. Misschien of is dat zeker? Nee, zeker zo. De vragen bij het nieuws. Wat kun je doen om je veiliger te laten voelen in deze stad? De vraag hoe verder. Je kunt wel zeggen van hoe is het gekomen? De feiten liggen er. Dus de vraag is hoe verder. Wat willen we nou met z'n allen? En hoe gaan we daarmee om? Wat vindt u? Ik denk dat we daar heel goed over na moeten denken. Gaat dat echt gebeuren? Ja, dus wat zij zegt, zegt u. En omgekeerd ook. Absoluut. Echt waar? Ja. De vragen. Wat is jou verder opgevallen in de uitkomsten? En de antwoorden. Dat is een van de vragen die deze week wordt gesteld. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. 3 keer Tom en Jerry in het Concertgebouw Amsterdam. Beleef de muziek van Frans Liszt met pianist Martin Oei. Concertgebouw.nl. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker, hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Deze week een schooltoets en nog niet geleerd? Relax. Want met WRTS geen stress. Want op WRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. en relax gooien met WRTS. Betaalbaar bijleren. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Wie kan vernieuwen, kan de wereld veroveren. Ontdek hoe Vodafone Business uw bedrijf vooruit helpt met oplossingen voor veilig hybride werken. Leer meer op vodafone.nl/business. Together we can. Vodafone. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, u wist het misschien niet, maar het ijsvogelseizoen barst bijna los. In Villa VDB zijn Klaas en Mirjam. Die volgen het lief en leed van parende en broedende voor ijsvogels vanuit hun speciale kijkhut. Gaan we zo meteen over praten. Nu is het NOS Journaal, hier is Robert Bogers. Vanaf morgen rijden er weer treinen tussen Den Bosch en Bokstel. Dassen hadden het spoor ondergraven bij S. Het zijn beschermde dieren en daarom konden de herstelwerkzaamheden niet worden uitgevoerd zolang de dassen nog in de burcht zaten. ProRail moest er daarom voor zorgen dat de dieren uit hun gangenstelsel onder het spoor vertrokken. Die holen hebben we afgedekt, zodat de dassen nog wel naar buiten konden, maar niet meer naar binnen. Zodat we eigenlijk de das de mogelijkheid hebben gegeven om zelf te vertrekken. En we hebben uiteindelijk geen das aangetroffen. Dus we hebben alle gaten hebben kunnen dichten, het spoor weer kunnen herstellen. En daardoor kan zometeen het treinverkeer weer starten. We zijn nu bezig met afrondende werkzaamheden. Goederentreinen mogen vanavond alweer rijden tussen Den Bosch en Bokstel. Passagiers kunnen morgen weer mee met de trein. Het dreigingsniveau voor een mogelijke aanslag blijft in België staan op 2, waar 4 het hoogste is. Gisteravond werden 8 mensen aangehouden die plannen zouden hebben gehad voor een aanslag. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken is tevreden hoe de veiligheidsdiensten hebben gehandeld. Hieruit blijkt dat we echt geleerd hebben uit de eerdere aanslagen, onder meer van 2016, om goed samen te werken, informatie te delen. Want door die informatiedeling zijn het ook al de staatsveiligheid, het federaal parket, ook het crisiscentrum en de federale en lokale politie samen tot die verijdeling van die aanslagen kunnen overgaan en hebben zo dus veel erger vermeden. In een ander onderzoek werden gisteren op 3 locaties in Brussel nog eens 3 mensen aangehouden die een aanslag zouden voorbereiden. In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn 2 mensen doodgestoken. In een evenementencentrum voor moslims werden ze aangevallen door een man met een groot mes. De dader is neergeschoten en ligt in het ziekenhuis. Ruim de helft van de kinderen tussen 9 en 13 vindt zich verslaafd aan hun mobiele telefoon. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder 500 kinderen in opdracht van het Jeugdjournaal. Meer dan de helft zegt vaak het gevoel te hebben dat ze even op hun telefoon moeten kijken en die dan weer moeilijk weg kunnen leggen. Personeel in de gezondheidszorg, het onderwijs en het openbaar vervoer moeten van de baas een griepprik kunnen krijgen. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan het kabinet. Ook kappers in verpleeghuizen en laboranten komen voor zo'n prik in aanmerking, vindt de Gezondheidsraad. Het Verenigd Koninkrijk en Polen gaan samen 2 tijdelijke dorpen bouwen in Oekraïne. De dorpen moeten aan ongeveer 700 Oekraïners die hun huis zijn kwijtgeraakt onderdak bieden. 1 dorp wordt gebouwd in de buurt van Lviv, in het westen van het land. De andere nabij Poltava, dat is in het midden van het land. Het Verenigd Koninkrijk gaat ongerekend ongeveer 12 miljoen euro voor het project vrijmaken. En hoeveel Polen gaat bijdragen is nog niet bekend. Op het strand van Vlieland is vanochtend een jonge klapmuts geboren. Dat is volgens het zeehondencentrum Pieter Buren uitzonderlijk. Klapmuts is een zeehondensoort die normaal rond Groenland voorkomt. En het is natuurlijk een hele gekke naam, maar die dankt hij eigenlijk omdat het feit dat het mannetje een vel in zijn neus kan opblazen tot een soort rode ballon op zijn hoofd. En vandaar de naam klapmuts. Het is in het verleden wel eens voorgekomen dat klapmutsen of andere soorten uit dat gebied hier terechtkomen. En ja, ze lijken dan vaak verdwaald. Maar nog nooit eerder is het voorgekomen dat een zwanger vrouwtje hier terechtkwam. En dan vervolgens ook nog eens een pup krijgt. Moeder en kind hebben rust nodig. Het strand is daarom ook voorlopig afgesloten. Een exoplaneet op 40 lichtjaar afstand, waarvan men dacht dat hij sterk op de aarde leek, blijkt geen atmosfeer te hebben. Dat is de laatste kosmische onthulling van de James Webb-ruimtetelescoop, die gericht werd op de ster TRAPPIST-1. 7 planeten werden rond deze ster ontdekt, maar de dichtstbijzijnde, 1b, blijkt niet zo geschikt voor leven. De planeet heeft altijd dezelfde kant naar zijn ster gericht, en aan die kant is het dan ook 230 graden. En astronomen zijn niet teleurgesteld. Er zijn immers nog 6 andere planeten in dat stelsel. Het weer vanuit het westen, meer bewolking. Vanavond wat regen en motregen. Het is 7 tot 10 graden. Morgen eerst wat zon, 's middags regen en 13 tot 16 graden. ANWB Verkeersinformatie. Erik Evengroen. Ja, naast een paar korte files, vooral vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Leidschendam en Rijswijk zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging is inmiddels 20 minuten en er staat 5 kilometer file. Verkeer wordt over de af- en toerit geleid. Henk kan na zijn medische behandeling bij Expert Clinics alles weer doen in de gym. Zoals squats, leg press, push-ups. Maar het liefst gaat hij met zijn sub lekker het water op. Expert Clinics, voel je weer mens. Expert Clinics wordt gewoon vergoed door uw verzekeraar. Het spoor bijster. Of het juiste spoor. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Het spoor bijster of het juiste spoor. ACT Fort beslist beter. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Maar liefst 2% rente bij Bunk. Dus waar wacht je nog op? Ga nu naar bunq.nl/sparen. Bunk. Bank of the free. Hubo houdt van de zon en van zonwering. Zo kies je zelf voor zon of schaduw en geniet je optimaal van het voorjaar. Kom je even langs bij Hubo? Wij weten alles van buitenzonwering en ons vakteam monteert het bij jou aan huis. Hubo helpt. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is de parel onder de broedvogels, de ijsvogel. Met zijn helblauwe rug en oranje borst is het voor veel vogelaars de absolute favoriet. En de mooiste tijd van het jaar komt er nu aan, dat is namelijk het broedseizoen. Op een verborgen plek in Amsterdam-Zuidoost, daar staat een vogelkijkhut waar dat broeden van heel dichtbij kan worden bekeken. En de beheerders van die hut die zijn bij Sophie in de receptie. Ja, en er komen natuurlijk heel veel mensen te gast in de receptie, Jurgen. En heel vaak weet ik helemaal niet hoe mensen eruit zien. Maar van Mirjam en Klaas had ik geen moment me zorgen hoeven maken. Want ze waren volledig in ijsvogelblauw, hè Klaas? Ja, blauw, dat is wel onze favoriete kleur in allerlei verschillende tinten. En zodra het zoveel mogelijk op een ijsvogel lijkt, is dat natuurlijk het mooiste. Ik zag jullie aankomen in een auto, ook in ijsvogelblauw. Ja, ja, mevrouw die heeft onze auto er inderdaad op uitgezocht. Ik heb haar gang maar laten gaan. Maar uiteindelijk heeft ze hem ook nog opgeleukt met een prachtige foto van 2 jonge ijsvogeltjes. Nou ja, links en rechts aan beide kanten. Ga lekker zitten, Klaas. Dankjewel. En mensen denken thuis, we hebben net beschreven hoe die ijsvogel eruit ziet. En dat blauw is natuurlijk heel kenmerkend, die oranje borst. Maar hoe die klinkt, moeten we ook even laten horen op de radio. Dus dit is de ijsvogel. Ja. Het is niet een enorme lawaaimaker of zo. Nee, hier zijn ze een beetje een kletspraatje met elkaar aan het maken. Dit zijn het vrouwtje en het mannetje die met elkaar eigenlijk, ik denk, aan het overleggen zijn welke broedgang ze dit jaar gaan nemen. Ah, kijk aan. Daar zijn ze nog niet uit namelijk. Wat is het allerlaatste nieuws over de van het ijsvogelfront? Nou, het was akelig spannend, want we hadden 5 dagen strijd, want er was een indringster gekomen. Oh. En dan was er een nieuw vrouwtje gekomen, die wilde het mannetje inpikken en de broedplek. En dan vliegen die vrouwtjes achter elkaar aan. Nou, dan is het echt oorlog. Nou, dan hoor je een kabaal. En dan vliegen ze achter elkaar aan over de plas. En dan proberen ze elkaar echt te verwonden. En een van die twee was ook even gewond. Die had bloed op de tak. Maar na 5 dagen was er ineens helemaal niks meer. Alleen maar een mannetje en geen enkel vrouwtje meer. Dus ze dachten, nou, dat is toch helemaal wat. Hebben ze elkaar om zeep geholpen? Of ze zijn met elkaar er vandoor gegaan. Ja, dat zou ook nog een hele nieuwe ontwikkeling zijn in de vogelwereld. Maar je weet het niet. Maar uiteindelijk na de derde dag kwam ze weer terug. En toen is ze weer helemaal into het mannetje. En ze zijn samen alle holen een beetje aan het bezoeken nu en aan het bijgraven. Ah. En hij heeft haar verwend met visjes. Dus de eerste stap in de romance is gelegd. En ik begrijp dat een beetje opmaat is naar uiteindelijk het paren. Hè? Meestal gaat het gelijk erachter aan, maar dit mannetje is een beetje terughoudend. Ik weet niet of het zijn eerste keer nog moet worden. Zo lijkt het een beetje. Dus hij geeft wel het visje nu, maar hij komt nog niet met de volgende actie. Nee. Klaas, dat moet je even uitleggen, want jullie zitten daar geregeld ook vaak met enorme camera's. Hè? Je hebt twee boeken, ja, dat klopt. Twee prachtige boeken meegenomen. Dat zijn foto's die jullie gemaakt hebben. Nou, echt alsof je er met de neus bovenop zit, bij wijze van. Keurig, scherp ook. Maar dat paren, is het lastig om dat in beeld te brengen? Hè? Ja, ik heb daar zelf vrij lang moeite mee gehad. Want ik ben zelf van nature niet de allersnelste. Ik doe de meeste dingen doe ik eigenlijk het liefst een beetje rustig. Ja, ja. En dat is ook mijn karakter. Maar die ijsvogeltjes, ja, in de paartijd, dan zijn ze zo opgewonden en ze zijn razendsnel. En het eerste seizoen dat ik paringen heb gezien en mocht meemaken, er gingen eigenlijk de eerste 6 gingen allemaal mis met fotograferen. Want hoe lang duurt dat, de paring bij een ijsvogel? Nou, dat is secondenwerk. Secondenwerk zelfs? Dat is secondenwerk. De eerste keer dat ik de ijsvogels goed in beeld had om een paring te kunnen fotograferen. Was het alweer gebeurd? Ik had een stommiteit begaan, maar het was morgens vroeg. En mijn camera stond van de vorige dag stond die nog ingesteld op een timer. Oh ja. En dat was ik vergeten. Dus ik plaats mijn camera in het venster om de paring te gaan fotograferen. Ik heb ze prachtig in beeld. En ik druk op de ontspanknop, maar er gebeurde helemaal niets. En ondertussen vond die paring plaats. En op het moment dat mijn toestel een foto maakte, was de paring al voorbij. Ja, ja. En achteraf zag ik pas dat die nog op 2 seconden timer stond van de dag ervoor. Maar dit was het eerste jaar, hè, begrijp ik. Dat was mijn eerste seizoen. Later is het wel gelukt, hè, om foto's te maken. Ja, het is nu zeker gelukt. Ja, weten nu waar we op moeten letten. Want zodra ze de vis heb gekregen, dan komt het mannetje er gelijk achteraan eigenlijk. Dus je moet op het vrouwtje blijven letten. Dus niet denken van, ik kijk even naar mijn foto, want ik heb een leuke visoverdracht. Nee, op blijven letten, ja. Want hij komt erachter al met een paring. Visoverdracht hebben we al heel veel van. Nu maar eens een keer een paring. Precies. Leg eens uit, Mirjam, wat is het nou zo mooi in die ijsvogel? Jullie zijn helemaal in stijl, qua kleuren. Hangt het hele huis vol met ijsvogels? Nou, bijna wel, ja. Ja, we hebben heel erg wat, ook met de kleur blauw en turquoise eigenlijk al. Maar dit bij die ijsvogel is het een beetje uit de hand gelopen. Ja, het is het spannende. Je ziet ze eigenlijk normaal niet in de vrije natuur zo makkelijk. En als je dan in zo'n hut ineens zo dichtbij zo'n blauw, ja, met turquoise kleuren vogeltje ziet, die ook in de zon iedere keer een andere kleur blauw heeft eigenlijk. Ja, dat is schitterend. En die geluiden met elkaar, dat ze communiceren en dat hoge toontje. En dat je ze in de verte al hoort aankomen. En dat ze dan als een speer op die tak afkomen. En dat ze ook nog onder water duiken, vissen vangen. Ja, het is gewoon spectaculair. Maar deze liefde, zou je die ook voor een andere vogel kunnen hebben? Of? Nou, wij houden wel van heel veel vogels, maar ik geloof dat bij de ijsvogel daar zit, geloof ik, bijna alles in wat we leuk vinden. Ja, ook omdat het denk ik een uitdaging is. Hij is zo snel dat door het fotograferen zie je meer van wat hij doet. Want ik heb ook wel eens foto's gemaakt, dan heb ik er 14 in een seconde. En dan kan hij in die tijd onder water duiken en weer terug op zijn stok. Dus in 14 beelden doet hij dat. Nou, ja. Dat zie je anders niet. Ja. Zeg, Klaas, en die vogelhut waar jullie dan zitten... ik zei het al, Amsterdam-Zuidoost. We gaan de locatie niet precies vertellen natuurlijk, want dat is supergeheim. Ja. Anders heb je dadelijk hele bussen vol met mensen daar... die ook die ijsvogel willen bekijken. Ja, dat is ongezellig. Maar beschrijf eens hoe dat eruit ziet. Want er is een wand, begrijp ik, hè? De kijker die ligt aan een waterplas... IJsvogels zijn natuurlijk ook watervogels, omdat ze met name leven van de vis die ze vangen. Ja. En naast de kijkhut is een kunstmatig een broedwand gemaakt. En als de ijsvogels dan kiezen voor de broedwand, dan kan je ze dus heel mooi volgen en bestuderen. Maar ik begrijp dat ze dus ook echt terugkomen daar, hè? Dat durf ik niet zo hard te zeggen. Nou, ze weten in ieder geval dat die wand er is. Dat vinden wij zelf altijd een wonder. Zeker als er weinig ijsvogeltjes zijn in Nederland. En dat is vaak het geval na een winter waarin ongeveer een week vorst is geweest. Dan neemt de populatie heel sterk af. Die kan zo met 60-70% afnemen door de vorst. Want als er ijs op het water ligt, kunnen ze hun vissen niet vangen. En dat is overwegend hun voedsel. Dus de meesten die overlijden in een winter. Ja. En van de jongen is het maar afwachten of ze een winter kunnen overleven of niet. En als de populatie dan heel klein is, dan zijn wij verbaasd dat ze onze kijkhut en broedwand weten te vinden om zich daar te gaan vestigen. Want ze moeten er ook nog voor kiezen. Maar kennelijk vinden ze hem toch zo interessant dat we regelmatig ijsvogeltjes hebben. Hoeveel tijd brengen jullie de hut door? Of alleen maar? Heel veel tijd. Als mijn moeder belt, zegt ze altijd, zit je weer in die hut? Met als ringtone natuurlijk een ijsvogel, neem ik aan. Dat is een beetje. Ja, en ik kan aangeven dat we bijvoorbeeld in 2018 en 2021... geen ijsvogels hebben gehad bij de broedwand. Dus het is elk jaar. Maar nu zijn ze er wel weer. Ze zijn er nu wel weer. En zoals Mirjam net zei, de visoverdrachten, die zijn al wel een poosje aan de gang. Ja. Maar er zijn nog geen paringen. En dat is in die zin een beetje verbazingwekkend. Omdat we weten dat de kinderkamer wel gereed is. Okay. En we kunnen dat zien omdat de ijsvogeltjes in het begin van het seizoen een gang graven in de broedwand. He, achter de broedwand. Ligt zand en dan graven ze doorheen. Ja. Maar als ze daarmee beginnen, dan kunnen ze er alleen maar uitkomen door achterwaarts de wand te verlaten. Ah. En dan laten ze zich bij die ingang van die wand, keren ze zich op dat moment pas om. Maar we weten nu dat de kinderkamer klaar is, want dan hebben ze ruimte om zichzelf om te keren in de broedwand. En dan kunnen ze de wand weer voorwaarts verlaten. Kijk aan. Dus het zal niet zo zijn dat wij hier nu zitten te kletsen en ze nou een paren zijn daar. Dat kan heel erg zijn voor ons. Ja, dat kan. Dat wil ik ook niet op mijn geweten hebben. elk moment kan het beginnen. Ja. Er zijn heel veel vogelaars in Nederland, dat hoef ik jullie niet te vertellen. Nou, die ijsvogel is hartstikke populair. Mensen die dit horen en zeggen van, nou, ik zou toch ook wel eens een keer mee willen naar die vogelhut. Kan dat eigenlijk? Ja, dat kan, want tegen gebruikerskosten kan je hem ook... En waar moeten mensen zich dan melden? Ja, dat is eigenlijk bij de natuurvereniging De Ruighof. Op de website kijken, daar staat de informatie wel ook over de ijsvogels onder het kopje vogels. Goed. Ja, en we merken dat de mond-op-mond reclame ook een hele grote rol speelt. Nou, er zijn steeds fotografen, twee andere fotografen meenemen. Ja, daar luisteren nu heel veel mensen, hoor. Ja, dat geloof ik. Ja, dat ben ik me bewust. Het is de Nationale Radio, dus ik zou maar vast bij die telefoon gaan zitten. Maar eerst weer terug naar de vogelhut om te kijken of ze niet al bezig zijn. Ja, precies. Hartelijk dank voor jullie verhaal. Mirjam de Vromen en Klaas Pie van de IJsvogelhut in Amsterdam Zuidoost. Dank je. I wanna spend my money where the days are sunny and bright. I wanna find some people who don't mind no sleeping, cause I'll be up tonight. I wanna live and let love fly with the birds in the sky. And I know that you ain't disagree yet, so come on, I just wanna be free yet. So let's not hesitate a moment longer. Open up your heart with me, let it float and just keep singing. I'm just looking for a good time, wanna take a never-ending holiday. Margaritas on the coastline, at a beach that feels so far away, but I'm really just a punchline. Cause I already have an amazing view, always looking for a good time, but my best time is always with you. was in the city cause I wanted looking pretty somehow. I'm gonna chase that feeling where I'm higher than the ceiling and my head's up in the clouds. I'm sick of high rise living and bad vibes bringing it down. Yeah, and I know that you ain't disagreeing, so come on, take a chance to be free, yeah. I'm just looking for a good time. Wanna take a never ending holiday. Margaritas on the coastline. At a beach that feels so far away. But I'm really just a punchline. Cause I already have an amazing view. Always looking for a good time. But my best time is always with you. I just wanna have a good time. Have a good time. Have a good, good time. With you. Hesitate a moment longer. Open up your heart with me. Let it float and just keep singing. I'm just looking for a good time. Wanna take a never-ending holiday. Margaritas on the coastline. At a beach that feels so far away. But I'm really just a punchline. Cause I already have an amazing view. Always looking for a good time. But my best time is always. Uit Australië, de band Shepherd was dat. En Good Time. Ik kijk even het bakje ingekomen post, of er iets ligt. Nee, dit is oud. Nee, dit is niks van de NOS. Nou, dan doen we dit. Nieuws. Snipper. Een snipper uit het nieuws. U hoort een fragment. Dit fragment was vanochtend vroeg al te horen in het NOS Radio 1 journaal. U krijgt daar zometeen een vraag bij. Dit is het fragment waar het om gaat. En toen ben ik aan het lood van de dakrampie. Heb ik maar vastgehouden met mijn duim zo. En dan gingen wij met los. En toen ging ik steeds verder glijden. En toen ben ik zo'n eind naar beneden gelegen. Toen kwam de politie. Nou, dat had echt geen 5 minuten langer moeten duren. Dan had ik beneden gelegen, hoor. Ja, deze man was vanochtend horen dus. Jaap van der Zwaan, 83 jaar. Hij ging het dak op, maar hij kon dus niet meer naar beneden. Wat moest hij van het dak halen? Dat is de vraag. Als u het antwoord weet, 0800-1101. Ik vraag nog maar een keer, mensen die onlangs gewonnen hebben, om even niet te reageren. Dan geven die andere mensen ook een beetje kans. Zo zijn we in dit programma. We willen graag iedereen zo'n VDB-keukenschort geven. Dus 0800-1101, als u het antwoord weet. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, we spreken met Eline van der Meer. Eline. Goeiedag. Ik weet wat deze meneer van het nest van het dak wilde halen. En een kraaiennest. Een kraaiennest, ja. Het leven van deze man hing even aan een zijden draadje zelfs. Uiteindelijk zorgde een politieagent ervoor dat hij niet verder van het dak afgleed. Later kon de brandweer hem naar beneden halen. Ja, als je 83 bent, dan moet je er ook het dak niet op gaan, zou ik denken. Nee, maar, niet meer doen. Ach, sommige mensen zijn een beetje overmoedig. Dat kennen we ook allemaal. Ja. Zeker. Het heeft jou geholpen, want het levert jou een Villa VDB keukenschort op. Dat gaan we opsturen. Dus blijf aan de lijn voor al je gegevens en dan sturen we het naar je toe. Waar woon je, Eline? In Wijk bij Duurstede. Wijk bij Duurstede. Nou, dat weten we wel te vinden. Ja. Veel plezier ermee en een prettige dinsdag. Ja, dankjewel. Yo, fijne uitzending. Dag. Ja, we moeten nog even iets over. We moeten elkaar eigenlijk even streng toespreken. Want Albert Heijn die gaat strengere maatregelen treffen bij de zelfscankassa's. Staat in de Telegraaf vanochtend. Dat soort kassa's die blijken nogal populair bij dieven. En daar ga ik over praten met Jasper van der Kemp. Is criminoloog. Heeft zich verdiept in kleptomanie. Hij is verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag, meneer van der Kemp. Even een gewetensvraag om maar mee te beginnen. Heeft u zelfs wat veel meegenomen bij een zelfscankassa? Nou, niet bewust in ieder geval. Nee, dat zegt iedereen. Ja, nou ja, ik ben in ieder geval nog nooit op betrapt. Dus dat in ieder geval ook. Ja. Waarom zijn die kassa's zo populair bij mensen die wat willen stelen? Nou ja, het is natuurlijk een uitermate handige gelegenheid om wat te stelen, zo'n zelfscankassa. En ja, voordat die kassa's er waren, kon dat eigenlijk niet op die manier. En nu opeens is die gelegenheid er bij zo'n kassa. Mm. Maar je kan een controle krijgen, dan ben je dus wel de sjaak. Ja, dan word je gecontroleerd of je al je producten hebt afgerekend. Nou ja, dat, begint natuurlijk bij, oh, ik ben het vergeten. Daar kom je eigenlijk al heel snel mee weg natuurlijk. Dus ja, pas als je heel veel spullen mee hebt die je niet opstaan, loop je misschien een daadwerkelijk risico, maar niet heel snel. Wat nemen mensen vooral graag mee? Nou, je ziet eigenlijk voor diefstal geldt dat het vaak dat het eigenlijk de producten zijn die mensen prettig en leuk vinden en niet per se heel erg nodig zijn. Ja, dus wat je nu ziet is dat bijvoorbeeld de dure sushi wordt gestolen, omdat dat relatief duur is en heel lekker, maar niet per se noodzakelijk. Mm. En kijk, je zou denken van, we horen dat de voedselbanken die kunnen het bijna niet meer aanslepen. Er zijn gewoon mensen die, er zijn, laat ik zo zeggen, steeds meer mensen die een smallere beurs hebben. Is dat dan de reden? Nou, eigenlijk zie je dat niet vaak. Er zijn ongetwijfeld mensen die wel stelen omdat ze er anders echt niet hebben. Maar je ziet vooral dat er producten gestolen worden die mensen niet per se nodig hebben. Dus het is niet heel erg het idee dat de mensen vooral stelen omdat ze niks anders kunnen. Dat lijkt eigenlijk wel mee te vallen wat dat betreft. Maar is dat dan gewoon de kick of de spanning? Hoe moet ik dat zien? Nou ja, het is natuurlijk wel, het is wel voordelig om iets te stelen wat anders heel duur is. Dus je hebt op zich wel voordeel bij. En dat is natuurlijk juist bij de dure spullen die je leuk vindt, waarvan je denkt, ja, die vind ik eigenlijk wat prijzig. Dus die kan ik makkelijker meenemen. Het feit dat het makkelijk te stelen is natuurlijk van een factor. En voor sommige mensen is het ook gewoon redelijk spannend. En het is natuurlijk ja, een soort low-level crime, zal ik maar zeggen. Ja. Maar het is dus nog geen kleptomanie? Nee, kleptomanie gaat echt over mensen die een psychiatrische stoornis hebben, waardoor ze het niet tegen kunnen houden, dwangmatig moeten stelen. Als je het gewoon leuk vindt en het daarom wat vaker doet, dan ben je nog niet kleptomaan. Ja. Nou is natuurlijk de vraag, hè, want kijk, die supermarkten hebben die zelfscankassa's niet voor niks daar neergezet. Is uiteindelijk voordelig, want ze kunnen personeel uitsparen. Is dit gewoon een risicofactor? Is het meegenomen, laten we zeggen, in de hele becijfering? Of moeten we gewoon toch weer terug naar de cashières? Nou ja, je zou veronderstellen dat het wel een factor is die de supermarkten ingecalculeerd hebben. Als je natuurlijk weet dat je gaat besparen op de kosten van werknemers, dan weet je ook dat je, als je een methode als dit neerzet, dat je het risico op diefstal creëert. En dat weegt dan blijkbaar wel af tegen die kosten die je anders maakt. Ja, duidelijk. Dank, Jasper van der Kemp, criminoloog verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Schakelen we gelijk door naar Hans van der Steeg. Hans, goedemiddag. Hi, Jurgen. Jij bent weer ingehuurd om zometeen een half uur te vullen op NPO Radio 1 in Geld of Je Leven. Waar gaat het over? Ja, we gaan het vandaag hebben, Jurgen, over die verdeling van gelden waar premier Rutte gisteravond al een voorzet op gaf. Want vanavond is het topberaad in het kabinet. Hoe wordt dat geld nou precies verdeeld tussen Randstad en plattelandsgemeenten? Gaan we over praten met de onderzoeksjournalist Sander Heijnen en met de burgemeester van Hof van Twente, een van die plattelandsgemeentes, Ellen Nauta is dat. En we gaan het hebben over de wijnproductie in Nederland. Ik weet niet of jij wijnliefhebber bent, Jurgen. Ik drink het wel eens af en toe. Ik ben niet een kenner, maar ik weet dat er in Nederland goede wijn wordt gemaakt. Ja, en vorig jaar was een recordjaar. Zometeen hebben we een wijnboer aan tafel hier. Oké, nou, we gaan het horen en ik hoop dat je 4 uur haalt dan met die wijn. Moet lukken, denk ik. Ja. Maar een half uurtje. Zet hem op, Hans van der Steeg zometeen met Geld of Je Leven. Sophie in de receptie van de villa. Zijn ze alweer naar de vogelkijkhut, die twee? Ze hebben me achtergelaten met een prachtige poster van 4 ijsvogels. Dus ja, ik kan prachtig. Nog even nagenieten. Nou, die hangen we in de villa natuurlijk. Jij hebt ook zicht op de lijst voor morgen. Wie komen er allemaal langs? Ze was 19 toen ze het Songfestival won met de Troubadour. Lenny Koer natuurlijk komt er morgen over vertellen. En we gaan brommers kieken met Stijn en Alain. Want zij leven hun jongensdroom en bouwen elektrische bromfietsen. Gaan we morgen meer over horen. Even na 2 uur in een nieuwe aflevering van Villa VDB. Als gezegd, zometeen Geld of Je Leven. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Van Max. Ster. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal ontwikkelt.